lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. 7:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Śmigłowiec rozbił się koło Pszczyny w województwie śląskim. Nie żyją dwie osoby, kolejne dwie są ranne. Nowe obostrzenia, wśród nich ograniczenie ruchu granicznego między Polską a Czechami i Słowacją, planuje rząd. Tomasz Greniuk wycofuje się z pełnienia obowiązków dyrektora oddziału IPN-u we Wrocławiu. Złożył rezygnację. Ta rezygnacja została przyjęta. Dwie osoby nie żyją, dwie zostały ranne w wypadku śmigłowca w miejscowości Studzienice koło Pszczyny w województwie śląskim. Prywatna maszyna typu Bell 429 rozbiła się w gęstej mgle około 200 metrów od szosy, relacjonuje Ewelina Rojczek z policji w Pszczynie. Akcja ratunkowa była niezwykle trudna z uwagi na bardzo gęstą mgłę oraz podmokły teren leśny. Wszystkie służby, które brały udział w akcji ratunkowej, na miejsce musiały dotrzeć pieszo. Na ten moment na miejscu pracuje także prokurator oraz przedstawiciele Państwowej Komisji Badań Wypadków Lotniczych. Zginęło dwóch mężczyzn, którzy znajdowali się z przodu kabiny. Kolejne dwie osoby, które podróżowały śmigłowcem, po wypadku wydostały się z wraku. Są w szpitalu. Ich stan określa się jako poważny, ale nie zagrażający życiu i zdrowiu. Dziś lub jutro rząd ma ogłosić decyzję w sprawie obostrzeń sanitarnych. Tymczasem w Polsce dynamicznie rośnie liczba nowych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3890 nowych przypadkach koronawirusa. Zmarło 17 osób. W ciągu minionej doby przybyło prawie 6 tysięcy ozdrowieńców. Na prawie 3900 nowych przypadków koronawirusa, najwięcej 700 odnotowano na Mazowszu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że systematycznie rośnie liczba zakażeń. Jesteśmy na tak zwanej wznoszącej się krzywej. Codziennie widzimy w porównaniu do poprzedniego tygodnia wzrost nowych zakażeń o ponad 1347, to jest więcej niż w poprzedni poniedziałek. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w TVP Info, że będą wprowadzone ograniczenia w ruchu między naszymi południowymi sąsiadami a Polską. Dotkną tych, którzy od weekendu będą wracali do kraju. Chcemy, aby osoby, które wjeżdżają do Polski, musiały wykazać się negatywnym testem w kierunku koronawirusa. Oczywiście, jeżeli takiego testu nie mają, to będą musiały odbywać kwarantannę. Konkretne decyzje dotyczące obostrzeń zostaną ogłoszone dziś lub jutro. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Tomasz Greniuch nie pełni już obowiązków dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Złożył rezygnację. Media donosiły, że w młodości Greniuch używał nazistowskiego pozdrowienia. Zastrzeżenia budziły też jego późniejsze publikacje. O decyzji szefa oddziału we Wrocławiu poinformował prezes IPN-u Jarosław Szarek. W związku z zaistniałą sytuacją i okolicznościami pełnienie funkcji dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu przez pana doktora Tomasza Greniucha jest niemożliwe. Pan doktor Tomasz Greniuch złożył rezygnację. Ta rezygnacja została przyjęta. Tomasz Greniuch był w przeszłości działaczem obozu narodowo-radykalnego. Dziś maksymalnie 14 stopni, jutro prawie wszędzie od 11 do 16. Napływ ciepłego powietrza spowoduje gwałtowne topnienie śniegu, a co za tym idzie wzrost poziomu wód. Instytut Meteorologii ostrzega przed wezbraniami w centrum, a także na zachodzie i południowym zachodzie Polski. Alert hydrologiczny trzeciego najwyższego stopnia obowiązuje na Wiśle na odcinku od ujścia Narwi do zbiornika we Włocławku, informuje hydrolog Dariusz Witkowski. Tam jeszcze zalega stała pokrywa lodowa. Wzrost tych przepływów związanych ze spływem wód roztopowych oraz wysokie temperatury wody spowodują, że ta pokrywa lodowa zacznie się osłabiać i spowoduje to pochód kry tutaj z okolic Wyszogrodu w dół rzeki, czyli w stronę Płocka. Lodołamacze walczą z zatorem lodowym na Wiśle. Udało im się wyciąć w lodzie rynne o długości 30 kilometrów. Wczoraj dotarły za wyspę Ptasia Kępa. Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś mówi, że lodołamacze wkrótce powinny dotrzeć do Płocka. Lodołamacze mają praktycznie już połowę tego zatoru za sobą. Przed nimi jeszcze około 3 km takiego trudnego lodu, praktycznie dobitego do dna. Liczymy na to, że w przeciągu 2-3 dni uda nam się dotrzeć do Płocka. Lód na Wiśle kruszy 7 jednostek. Czechy złożą do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pozew przeciwko Polsce w sprawie przygranicznej kopalni Turów. Rząd w Pradze podjął decyzję na wniosek Ministerstw Spraw Zagranicznych i Środowiska. Czeski resort spraw zagranicznych poinformował w wydanym komunikacie, że strona polska, zezwalając na rozbudowę kopalni Turów, pominęła interesy obywateli Czech i nie uwzględniła oceny oddziaływania na środowisko. Szef czeskiego MSZ Tomasz Petrzyczek napisał, że podejmowane próby rozwiązania sporu bez udziału sądów nie powiodły się. Ważna jest dla nas pomoc dziesiątkom tysięcy Czechów żyjącym przy granicy. Niestety negocjacje prowadzone 10 dni temu w Warszawie nie potoczyły się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Stąd decyzja o pozwie, napisał Tomasz Petrzyczek. Pozew ma trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na przełomie lutego i marca. Czesi wystąpią też o wdrożenie środków tymczasowych i wstrzymanie wydobycia w Turowie do momentu wydania wyroku. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy ten serwis od tenisa. Wielkoszlemowy Australian Open za nami. Iga Świątek nie rusza się jednak z antypodów. Od wygranej rozpoczęła imprezę WTA w Adelaide do 3-4. Pokonała Madison Brangle, biorąc srogi rewanż za ich jedyne dotychczasowe spotkanie, w którym niespełna 3 lata temu Amerykanka dała ugrać Idze tylko 2 gemy. Teraz piłka i koniec imponującej serii Piasta Gliwice. Po 10 meczach bez porażki ekipa Waldemara Fornalika przegrała w PKO Ekstraklasie u siebie 0-1 z Wartą Poznań. Spotkanie z perspektywy kibica niestety przyprawiało o ból zębów, z czym zgodził się trener gości Piotr Tworek. Może było niezbyt przyjemne dla oka, dla kibiców. Zdajemy sobie sprawę, że w większości czasu też i dużo poświęciliśmy się w defensywie, broniąc. Natomiast jeżeli się widzi mój zespół zmęczony, mój zespół, który ma oczy już przekrwione i brakuje siły czasami, żeby się cieszyć z tych 3 punktów, to ja nie mogę kosztem ładniejszej gry tego nie docenić. Warta po wygranej awansowała na 9. lokatę. Piast zajmuje 12. prowadzi Legia Warszawa. Zostajemy w kraju, przenosimy się jednak bite 7 godzin jazdy samochodem na północny wschód do Suwałk, gdzie na świat przyszli m.in. Maria Konopnicka i Andrzej Wajda. Siatkarze Ślepska po kilku porażkach z rzędu pokonali tu 3-1 Trefer Gdańsk, mówi trener gospodarzy Andrzej Kowal. Dla nas najważniejsze było wygrać mecz po serii porażek i robiliśmy wszystko. Bardzo duże gratulacje dla chłopaków, bo mentalnie to było ciężkie do wygrania i zrobiliśmy to. Oczywiście poziom meczu mógł być dzisiaj zdecydowanie wyższy, ale najważniejsze jest dla nas zwycięstwo. Ślepsk po wygranej w tabeli Plus Ligi jest 9, Trefl 3 prowadzi z imponującą przewagą Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Suwałki zamieniamy na Szwabie, na Oberstdorf konkretnie. Tu startują dziś Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Wszyscy znamy pandemiczne realia, ale podobno organizatorzy na razie niespecjalnie są w stanie zapanować nad panującym na miejscu chaosem. Służby sanitarne nie podały im jednak ręki. Zaordynowały wszystkim zaangażowanym w imprezę testy covidowe co drugi dzień, co sprawiło, że do punktów pobrań stawiają się kolejki rozmiarów tych po kubańskie cytrusy w latach 80. nad Wisłą. Mało tego, za testy trzeba płacić i bynajmniej nie są to ceny z dyskontu. Kogo jak kogo szejków ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich stać na to, by testować się co kwadrans. Oni tymczasem jakiś czas temu sypnęli świeżym groszem i wymyślili u siebie kolarski wyścig UAE Tour zaliczany do cyklu World Tour. Drugi etap. Jazdę na czas wygrał mistrz świata Włoch Filippo Ganna. Ale to nie on został liderem, lecz młodzian ze Słowenii Tadej Pogacar, który kilka miesięcy temu zadziwił kolarski świat, zwyciężając w Tour de France. Rafał Majka na razie daleko, jest dopiero 64. I to tyle w tym serwisie, kolejny sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dzisiaj w całym kraju możliwe mgły, w związku z tym mamy prośbę od naszego słuchacza. Dzień dobry, ja mam taką prośbę. Przypomnijcie proszę kierowcom, którzy w związku z tym, że pojawiła się delikatna mgła, używają świateł tylnych przeciwmgielnych w terenie zabudowanym. To naprawdę ślepi, jak się jedzie w korku, naprawdę. Dziękuję bardzo. Zatem apelujemy, również bardzo dziękuję. Tymczasem jak chodzi o temperatury, 15 stopni w Szczecinie, 14 w Gorzowie, podobnie w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Krakowie i w Łodzi. Oprócz tego od 8 do 10 w Gdańsku, Bydgoszczy, Olsztynie, Białymstoku czy Warszawie. W Lublinie najchłodniej 5 stopni. Możliwe mgły w całym kraju, ale jak tych mgieł nie będzie, to pojawi się słońce. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Osiemnaście minut temu minęła godzina siódma, pora na trójkę i zastanawiamy się dzisiaj, co bym zrobił, gdybym się nie bał. Za moment porozmawiamy na ten temat z człowiekiem, który mimo lęku wysokości zaczął zarabiać pieniądze właśnie na ogromnych wysokościach. To za chwilę, natomiast nasz numer telefonu 2 2 7 3 cały czas jest czynny. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? Dzień dobry. Bać się po prostu nie warto. I jak się powtarza to jak mantrę, po prostu strach ucieka, przychodzi odwaga. Pozdrawiam serdecznie, Selma. Bardzo panu dziękuję, ale na przykład na mnie to tak nie działa. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żebym mógł zostać spadochroniarzem, żebym wysiadł z samolotu, który leci, jest sprawny i z plecakiem. I jeszcze zrobił to na własne życzenie, komuś za to zapłacił i uznał, że to jest super pomysł. To jest jedna z rzeczy, których ja bym na przykład nie zrobił. Znaczy, może i bym zrobił, gdybym się nie bał. No właśnie i o tym dzisiaj rozmawiamy. 2 2 7 3, za chwilę miejski alpinista, ale zanim to I Belong to You i Leny Krawic w trójce, proszę. 19 po siódmej. since I've opened my eyes, and with you there's no disguise, so I could open up my mind. I always loved you from the start, but I could not figure out that I had to do it every day. So I put away the fight, now I'm gonna live my life, giving you the most in every way. Oh, I belong to you, and you, and you, you belong to me too. You make my life complete, you make me feel so. Dwadzieścia trzy minuty temu minęła godzina siódma, pora na trójkę i teraz o pokonywaniu własnego lęku. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? 2 2 7 3 to numer do nas. Tymczasem dzięki nim widzimy świat i piękno architektury. Miejsce alpiniści, bo o nich mowa, na co dzień dbają, aby wielkomiejskie wieżowce lśniły i w tym celu zjeżdżają na linach czasem i 50 pięter w dół. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że nawet miejskim alpinistom towarzyszy lęk. Lęk wysokości. Z miejskim alpinistą Markiem Kułakowskim, który po dziś dzień mierzy się z tą fobią, rozmawiał Paweł Turski. W jaki sposób został pan miejskim alpinistą? Za 2 lata się starałem w ogóle dostać do tej ekipy. Za nimi chodziłem, płakałem, miauczałem, weźcie mnie chłopaki do siebie. Cały czas słyszałem, że daj spokój, jesteś za stary, za gruby, za ciężki, za wielki, w ogóle stary, schudni i to wtedy pogadamy. Wydreptałem sobie u nich ścieżkę, mówię, dajcie mi szansę, mówię, chociaż na miesiąc na próbę, dajcie mi szansę. No i w końcu dali mi tą szansę. Co było na początku najtrudniejsze w pracy miejskiego alpinisty? Ten lęk wysokości. Najbardziej trzeba było w sobie przełamać. Na początku myślałem, że to a, dobra, tam wieżowiec, dobrze, spoko, dam radę, jakoś tam sobie poradzę. Ale pierwszego dnia, gdy wjechałem windą na 36 piętro, to sama wysokość już zrobiła wrażenie, a to dopiero wyjście w liny. I to był dla mnie wyczyn i rzecz, którą musiałem w sobie zwalczyć, żeby się nie bać, nie myśleć o tym, że to jest taka wysokość. Na pocieszenie dostałem od kolegów taką dobrą radę, że jak się z takiej wysokości spada, to i tak się już nic nie czuje, bo nie ma się świadomości. Wygląda więc na to, że pokonał pan swój strach, kierując się zasadą, nie mam już nic do stracenia. Tak właśnie to było, że zaryzykuję, nie mam nic do stracenia, najwyżej wsiądę, z powrotem zjadę na dół i już. Skoro są ludzie, którzy jeżdżą windą codziennie po kilka razy, chodzą po tych rusztowaniach, potrafią, nie obrażając ich, jak małpy się przemieszczać w dżungli, więc stwierdziłem, że kurczę, ja też to potrafię, ja też umiem, też mogę. Najwyżej po tym wszystkim, jak zobaczy, zawsze mogę zrezygnować. Nikt by mi nigdy potem nie zarzucił, że stary, nawet nie spróbowałeś. To był impuls na zasadzie, chcę zobaczyć, jak to jest. Pracuje pan wciąż jako miejski alpinista. Może udało się panu w końcu pozbyć niechcianego lęku wysokości? Przełamałem w sobie. To nie tak, że zupełnie skasowałem w swojej głowie ten lęk wysokości. To jest tak, że to jest te 20, może 30% strachu jest we mnie. On jest, ale on jest taki odsunięty na boczny tor. Ten strach powinien być cały czas na zasadzie bezpiecznika, takiej czerwonej lampki. Jak udowadniają badania, lęk nie jest niczym złym, a kluczem do sukcesu jest oswojenie się z lękiem i sprawdzimy po godzinie 8, jak tego dokonać. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? 2 2 7 3. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuje na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm doliny krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzykropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 7:00, poranny program, pora na trójkę. O lęku dzisiaj rozmawiamy. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? Szanowny nasz słuchacz, pan Zbigniew, pisze tutaj, że udałby się na ulicę Wiejską w Warszawie i tam dokonał różnych tutaj czynów i pan bardzo mocno upiera się, żebym to zacytował. Ja tego nie mogę zrobić, proszę pana. Także to rozsądek tutaj musi wygrać. Natomiast, drogi panie Stefanie, nasz szanowny słuchacz, pan tutaj napisał, że dziecku zawsze powtarzam, że tata niczego się nie boi i chciałbym w to uwierzyć. Tak pan sam tutaj pisze. Rzeczywiście to jest chyba coś, co dzieciom powtarzamy. 2 2 7 3. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? Dzień dobry. Lęk wysokości to można opanować z tym, że są predyspozycje. Ma predyspozycje do pokonywania wysokości, ktoś nie ma. Dziękuję bardzo. No pytanie, czy ktoś ma predyspozycję do pokonywania własnego lęku i o tym jest cała ta rozmowa dzisiaj. Co bym zrobił, gdybym się nie bał? Na zegarach 7:30. Ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Luka VAT w Polsce w ostatnich latach spada i w efekcie więcej pieniędzy trafia do budżetu państwa. O ile w 2014 roku luka wynosiła 32%, to w 2019 spadła do 10%. To przełożyło się na mniej więcej 38 miliardów złotych więcej w kasie państwa w roku ubiegłym, wyliczyło Ministerstwo Finansów. A dziś poznamy dane o sytuacji na rynku pracy w styczniu. Wstępny szacunek Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii pokazał, że w ubiegłym miesiącu stopa bezrobocia wyniosła 6,5% wobec 6,2% w grudniu. Jak wyjaśnia Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wzrost bezrobocia w styczniu wiązał się z czynnikami sezonowymi. Efekt nadejścia zimy na rynku pracy, wygaszania części prac, szczególnie w budownictwie, również w sadownictwie, rolnictwie. Kończy się wówczas etap pewnego krótkiego etapu koniunkturalnego, który mamy w handlu w okresie świątecznym i noworocznym. Więc styczeń z reguły jest jednym z tych miesięcy, w których bezrobocie w ciągu roku rośnie i kiedy sytuacja na rynku pracy jest trudna. W opinii eksperta pierwszy kwartał tego roku będzie najsłabszy dla rynku pracy w czasie całego okresu pandemicznego. Zapowiedź budowy w Gdańsku przez szwedzką firmę Northvolt, największej w Europie fabryki systemów magazynowania energii, to dopiero początek inwestycji z udziałem kapitału zagranicznego w polską branżę elektromobilności, które zostaną ogłoszone w tym roku. Mówił w Trójce Jan Kamodzi-Czapiński z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Już toczą się rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Łącznie prowadzimy rozmowy z ponad 20 firmami z tego sektora. Oczywiście nie wszystkie się lokują, czy w ogóle w Europie, czy u nas w Polsce, musimy się z tym pogodzić. Nie każdy wyścig wygrywamy. Natomiast liczymy, że jak najwięcej z nich się ulokuje. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje dziś 3,69 zł. Euro 4,49 zł. Frank szwajcarski 4,12, kurs funta brytyjskiego to 5,20 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Za oknami dzisiaj bardzo dużo mgły nas czeka, a jeżeli ta mgła już opadnie, to będzie słonecznie. W Szczecinie aż 15 stopni, w Gorzowie 14, Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Poznań, Łódź, tutaj od 12 do 14 stopni. Od 6 w Rzeszowie, w Lublinie, w Białymstoku, w Olsztynie czy w Gdańsku, po 10 w Bydgoszczy i w Warszawie. To maksymalne wartości, które pokażą dzisiaj termometry. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 25 minut pozostało do godziny 8. Program trzeci Polskiego Radia. Skank & Nancy, Hedonizm w Trójce. I hope you're feeling happy now. I see you feel no pain. I don't it seems. I wonder what you're doing now. I wonder if you think of me at all.

Na zegarze 7:42, pora zająć się sprawami europejskimi. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Dzień dobry. Będą unijne sankcje wobec Rosji za bezprawne uwięzienie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ale raczej nie obejmą one oligarchów. Wczoraj unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli dali zielone światło dla pracy nad sankcjami. Kto może znaleźć się na czarnej liście? Jak komentuje to minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i czy szef unijnej dyplomacji Josep Borrell żałuje swojej wizyty w Moskwie? O tym wszystkim opowiemy w naszym cyklu Unia pod lupą i już łączymy się z naszą brukselską korespondentką Beatą Pumecką. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. To powiedz najpierw, jakie są komentarze po wczorajszej decyzji i chyba jedno z ważniejszych pytań, co stanie się z rosyjskimi oligarchami? To prawda, ważne pytanie. Jeśli chodzi o komentarze, to co dzieje się w Rosji jest nie do zaakceptowania. Tak wczoraj mówili ministrowie spraw zagranicznych, niemal wszyscy, że to sygnał wysłany do władz na Kremlu, że Unia nie akceptuje represji wobec obywateli i że relacje na linii Bruksela-Moskwa są na najniższym z możliwych poziomów. Tak to wczoraj komentowano. Jest zielone światło, jest tworzona teraz lista, czarna lista z osobami, które będą miały zakaz wjazdu do Unii, zablokowane aktywa w Europie. Według nieoficjalnych moich informacji na razie zaproponowano tylko 4 osoby, by zostały wpisane na tę listę i to jest szef Komitetu Śledczego, dowódca Gwardii Narodowej, szef Służby Więziennej i prokurator generalny. Mówi się, że tych osób ma być 9, ale oczywiście wszystko teraz zależy od tego, co zrobią państwa członkowskie, jakie nazwiska zaproponują. Natomiast jeśli pytasz o oligarchów, tak, ich raczej na czarnej liście nie będzie i to mimo apeli współpracowników Aleksieja Nawalnego. Także przypomnę, Polska i kraje bałtyckie też już od jakiegoś czasu mówią, że ci, którzy wspierają finansowo reżim Władimira Putina, powinni być objęci sankcjami, bo dopiero wtedy to rosyjski prezydent odczuje. Natomiast trzeba też pamiętać, że do nałożenia sankcji, tych nowych sankcji, Unia wykorzysta te przepisy niedawno uchwalone, które przewidują restrykcje za łamanie praw człowieka. One są wzorowane, te przepisy, na amerykańskiej ustawie Magnickiego, ale w przeciwieństwie do niej nie obejmują, nie przewidują sankcji za korupcję. Zatem wydaje się niemożliwe wpisanie oligarchów i właśnie zapytałam o komentarz ministra spraw zagranicznych, o to, co powiedział mi Zbigniew Rau. Niezależnie od tego, jak na to patrzymy ze strony moralnej, bo to pani ma na pewno na myśli, operujemy jako członek Unii Europejskiej, państwo polskie, w określonym tak zwanym reżimie sankcyjnym, który pani już określiła jako ten sprowadzający się wyłącznie do przesłanek wynikających z pogwałcenia praw człowieka. I to tylko będzie brane pod uwagę, zatem dlatego oligarchowie na tę czarną listę przynajmniej na razie nie zostaną wpisani. Też dodam, że prawnicy z Unijnej Rady wspominali o trudnościach, by wykazać bezpośredni związek oligarchów z prześladowaniami opozycji, bo do tego to się sprowadza. A jeżeli nie ma takiego, jeżeli jest trudność przy wykazaniu tego bezpośredniego związku, to może być potem łatwe do podważenia przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości, a zdarzało się tak chociażby oligarchowie ukraińscy skarżyli decyzję o nakładaniu sankcji w przeszłości jeszcze oczywiście za prezydentury Janukowycza i teraz jest obawa, że podobne sankcje unijne wobec rosyjskich oligarchów będą podważone przez Trybunał. Oczywiście na razie to wszystko zależy. Nie jest wykluczone, że później jeszcze unijne kraje pochylą się nad tymi apelami i jednak oligarchów spróbują wziąć na celownik. Ja powiedziałam, że współpracownicy Aleksieja Nawalnego apelowali właśnie o nałożenie sankcji wobec oligarchów. Ja tylko przypomnę list do przewodniczącej komisji. Tam było wymienionych sprzed kilku tygodni, było wymienionych 35 osób, ale taka lista priorytetowa liczyła 8 osób, a na tej liście byli m.in. miliarderzy Roman Abramowicz, Aliszer Usmanow. To są osoby, które m.in. finansują angielskie kluby piłkarskie. Może i na tej nowej, tej sankcyjnej liście pierwszej, która się pojawi, nie znajdą się oligarchowie, ale jak mówili wczoraj w Brukseli współpracownicy Aleksieja Nawalnego, między innymi Leonid Wołkow, szef sztabu Aleksieja Nawalnego, no ważne jest, żeby przekonywać nadal Unię Europejską do tego, że bogacze powinni jednak być wzięci na celownik. Even if it's Nawet jeśli jest to za mało, nawet jeśli świat będzie rozczarowany, dla nas ważne jest to, że sankcje personalne zostaną po raz pierwszy zastosowane wobec osób dopuszczających się łamania praw człowieka, a to otwiera drogę do dalszych negocjacji na ten temat w Europie. To jasny sygnał dla osób, które są częścią reżimu. Może wywoła to jakieś wątpliwości, że ci, którzy są blisko Putina, wcale nie są bezpieczni i nietykalni jak niegdyś. Leonid Wołkow mówił, że po prostu trzeba Unii Europejskiej tłumaczyć, że oligarchowie są takim samym elementem systemu, jak na przykład prokurator generalny, czy szef służby więziennej, czy w ogóle usłużni sędziowie, którzy mogą być wpisani na czarną listę. A czy szef unijnej dyplomacji wyraził wczoraj ubolewanie z powodu swojej wizyty w Moskwie sprzed kilku tygodni, kiedy to relacjonował ministrom jej przebieg? Nie wyraził skruchy, nie uznał tej wizyty też za porażkę, mimo że większość unijnych krajów tak właśnie nazwały te wizyty blamażem, porażką, upokorzeniem. Tylko przypomnijmy, Polska i kraje bałtyckie sprzeciwiały się tej wizycie na początku lutego Josepa Borrella w Moskwie. Mówiły, że należałoby ją odłożyć w związku chociażby z bezprawnym uwięzieniem Aleksieja Nawalnego, z represjami wobec obywateli. Josep Borrell jednak poleciał do Moskwy. No i jak się to skończyło, już mówiliśmy na antenie, wspólna konferencja prasowa, rosyjski minister spraw zagranicznych wiele krytycznych uwag wypowiadał pod adresem Unii i Stanów Zjednoczonych. Josep Borrell nie reagował. W tym samym czasie byli wyrzucani dyplomaci z Polski, Niemiec i Szwecji przez władze na Kremlu. Wczoraj z tego, co ja wiem, bo to oczywiście wszystko było za zamkniętymi drzwiami, Josep Borrell tę wizytę tak dość ogólnie zrelacjonował. Nie wyrażał skruchy, natomiast i nie mówił, że ta wizyta była niepotrzebna, natomiast trochę zmienił ton. I rzeczywiście już nawet tydzień po wizycie oświadczenia szefa unijnej dyplomacji już były inne, bo przed wizytą w Moskwie mówił, że trzeba stawiać na dialog. Teraz już inaczej się wypowiada. Na przykład wczoraj mówił, że Rosja nie jest zainteresowana współpracą z Unią, że wręcz przeciwnie, jest nastawiona konfrontacyjnie. No a na konferencji prasowej pytany przez dziennikarzy szef unijnej dyplomacji dość ciekawie tłumaczył rezultaty tej wizyty. Posłuchajmy. Cóż mogę powiedzieć? Może bez mojej wizyty w Moskwie nie byłoby jednomyślności krajów w sprawie sankcji za aresztowanie Aleksieja Nawalnego. To, co zdarzyło się w Moskwie, pokazało europejskim krajom, jaka jest sytuacja. To znaczy, że Rosja jest z nami na ścieżce konfrontacyjnej. I teraz zgodnie podjęliśmy decyzję o restrykcjach. Sięgamy po nowy reżim sankcyjny po raz pierwszy. No, kiedy się słucha szefa unijnej dyplomacji właśnie wypadającego te słowa, no jednak pojawia się uśmiech na twarzy, bo gdyby szef unijnej dyplomacji właśnie z takim zadaniem leciał do Moskwy, żeby pokazać, że Rosja nie jest zainteresowana współpracą z Unią, wszystko byłoby dobrze, gdyby wysłuchał tych krytycznych uwag Polski i krajów bałtyckich też. No ale on na własnej skórze się przekonał, jak to wygląda w Moskwie i dopiero po tygodniu przyszła ta refleksja i teraz już rzeczywiście mówi inaczej i minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau też przyznaje, że ta zmiana tonu jest zauważalna u Josepa Borrella. Postrzega relacje Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską, postrzega także stan umysłu i sposób działania władz rosyjskich, no tak jak my to postrzegamy w naszej części Unii Europejskiej, a więc ta zmiana jest bardzo istotna, by nie powiedzieć radykalna. No jeśli można jakieś dobre wnioski wyciągnąć z tej wizyty i doszukiwać się czegoś dobrego po tej wizycie, no to może rzeczywiście tego, że szef unijnej dyplomacji już naiwnie na relacje z Rosją spoglądać nie będzie. Z pewnością jeszcze będziemy te wszystkie doniesienia śledzić, zwłaszcza, że też ta lista sankcyjna ma być gotowa w przyszłym miesiącu przed jeszcze marcowym szczytem unijnych przywódców. Dziękujemy bardzo. O tym wszystkim nam opowiedziała Beata Pumecka, nasza brukselska korespondentka. Monika Suszek, do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Plan our hopes together, or we'll have no more future at all. Time